Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Galegos Novais, en Radio San Boi, 89.4 de FM. Bienvenidos a este programa. Y así que, amigas y amigos, vamos a presentarles su equipo que ya tenemos aquí. Hoy tenemos su equipo, bueno, completo. Como cada xoves. Así que vamos allí en las vías de son. Pues, Damián, muy buenas tardes, Damián. Aquí o meu carón, pois Xulio Couchil. Así que moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, Armando e querida audiencia, benvidos. E este queñes fala, pois Armando Fernández. Vamos con esos enderezos que é o blog, por exemplo, que é galegosnovais.blogspot.com. E o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E tamén nos poden atopar pois no Facebook. Se agora se poñen no Facebook, nos poden mandar pois, non sei, facernos preguntas ou todo aquilo que queira, mandarnos felicitacións, de onde nos están escoitando, todo eso. E tamén temos dous teléfonos, que é o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Esperemos que estas dúas uriñas pois non se fagan moi longas, pero esperamos que sexan feiticeiras, sagarimosas e máxicas, sobre todo máxico. Así que, señoras e señores, vamos a comenzar, pois, encetando este programa, xa que estamos metidos en fariña, vamos con música. Pois vamos con un disco de Guade Galego, Lúas de Outubro e Agosto, e a cantiga son Patriarcas. Matriarcas. Matriarcas, que quere dicir que as mulleres tamén mandan. As bellas que non queren nin lembrar. Barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. Nos alitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotía, e nos que resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas do país dun tal Breogán. Comenzan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron. La morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren lembrar. La vida cotidiana. Bueno, pues vamos con noso correspondente do deporte, que o noso compañeiro Abel Horta. Moi ben. Que nos vai a falar pois do deporte galego. Veña. Que me parece que xa hai algunha cousiña xa apunta para ben. A ver. E a ver que nos conta Abel, que o que, en fin, o que nos vai a falar de todo eso. Vale. Así que moi boas tardes, Abel. Boas tardes, compañeiros. Que tal? Como estades? Bien, aquí mira, aquí pois eso, facendo algo, tentando que o noso idioma sirva para comunicarnos. Exactamente. Esperemos. Veña. Exactamente. Moi ben, pois veña a falar xa do o pouco que vai quedando, por exemplo, na primeira división e do moito que ainda queda nas outras divisións do deporte en xeral. Pois falaremos un poquín. Vale. Bastante de fútbol, pero sí. Ti mesmo, empeza polo que queiras. Outros deportes tamén que vale. O deporte galego ten presencia. Exactamente. Nada, pois como ven sendo habitual, comenzaremos falando dos equipos que temos, os equipos galegos que hai na primeira división. Comenzaremos falando esta vez do Celta, sí. Que a verdad que xa ten todo máis tranquiliño, logo xa falaremos do Deportivo, que é un pouco máis complicado. Bueno. O Celta xogou, bueno, a semana pasada xogaron todos os partidos o domingo a 7:30, o horario unificado. E xogou o Celta no campo de Valencia, empatou a 1. Comentábamos a semana pasada que, bueno, tía que gañar e logo esperar para conseguir o puesto para a Europa League, ao final non pudo ser. E, bueno, ahora mesmo o Celta ten 48 puntos, xa non ten posibilidades de entrar no puesto que quería, que podía ser para a Europa League. Sí. E, bueno, a acabar a temporada así. A ver se poden con a victoria. Toca allí un equipo medianamente difícil, non? Bueno, o Español está na situación que gustaríanos que estivera o Celta. Exactamente. Porque esa plaza que comentábamos para entrar en Europa, o Español inda ten posibilidades. Claro. Por bueno, eso. Con carambolas e demais resultados, pero bueno, inda ten posibilidades. E o Celta recibe o Español o sábado ás 6:30. Bueno, pues a ver. Balaídos, mira, a ver si por lo menos pueden conseguir los 3 puntos para despedir a temporada en casa, ante su afición. Muy bien, muy bien. Es una posibilidad de que la afición quede contenta por viendo cómo su equipo es capaz de rematar a Liga con una victoria, ¿no? Con una victoria. Vale. Vamos ahora o Depor, ¿no? Ahora vamos al Deportivo, que ten unha situación máis complicada. Máis complicada, sí. Bueno, o Deportivo, comentábamos a semana pasada que tía que gañar por evitar estar aí nos puestos de descenso. Sí. Cumpliu a súa parte, pero os demais que loitan por salvarse tamén cumpliron. Claro. Así que hasta a última xornada non vai estar un pouco difícil. A ver si non hai nada dividido, A ver si ten a sorte de que como o gañador xa é gañador, pois a mellor pois esvarecen un pouco, e como son algo azules tamén. Sí. E como tal xa medio de festa, e como teñen igual, festa pues, de despedida para Xavi e todo eso, pues, a mellor pois sí, poden aproveitar. Sí. Ahora comentaremos un pouco os resultados que lle favorecerían o Deportivo para manterse. Pero bueno, comentar eso. Xogaba o domingo pasado contra o Levante en Riazor, gañou 2-0. Ahora mesmo está con 34 puntos a 2 do descenso, que marcan o Eibar e o Almería, que están empatados. Comentamos o de este sábado ás 6:30, que xogan no campo do Barcelona, como xa sabedes. Os resultados, como lle irían ben para que o Deportivo siga sendo equipo de primeira o ano que ven? En primeiro, que o que parece máis complicado, se o Deportivo gaña, a permanencia está asegurada. Faigan o que faigan o resto dos equipos. Despois, o resultado si empata, máis posible. Se empata, ten a permanencia asegurada. Tamén. Non gaña o Almería. Si non gaña. Sí. Amigo. Si se dá a casualidade de que o Deportivo perde, tería permanencia tamén asegurada se non gañan ni o Almería nin o Eibar. Se non gana ningún dos dous. Ningún dos dous. Pero que que rivais teñen o Almería e o Alba? Aí vamos. O Almería, a verdad, que ten un... Sí que é verdad que os tres outros equipos que están loitando por a permanencia xogan en casa, que eso pues, pode ser un factor sí. a favor seu. O Almería recibe por eso o Valencia, que ten que gañar para asegurarse a cuarta plaza de Champions. Uy, vale. Ese é difícil, ese é difícil. Que non será un partido... É tan difícil como do Depor, sí, sí. Sí, pero sí. coa tranquilidade do Deportivo e co Barça, por lo menos, non se xoga nada. Bueno, a ver. Bueno, sí. O Eibar recibe en casa o Córdoba, que xa está descendido. Vaya, logo, o Eibar ten quizás máis faciliño. Sí, e logo Granada, que está empatado a puntos co Deportivo, recibe o Athletic de Bilbao, que está na séptima plaza que comentábamos co Celta, podía loitar por ela para entrar na Europa. Así que o máis normal dicen que será un empate sin ningún dos dous peligra. E sin ningún dos dous peligra, claro, nin o Athletic, nin o Granada. Ni o Granada. Ajá. Bueno, pues así a ver. Que nada, o Deportivo desexarlle puntos, a verdad que ten inda que sexa un con un empate, de moitas posibilidades, pero bueno, co empate depende tamén do que falla o Almería, vamos. Muy bien. Bueno. Pues desecharle moita sorte a esos deportivistas, a ver si son capaces de poder manter a categoría. Posición. Vale. Que xoves que ven estemos aquí falando de que temos un ano máis dos equipos en primeira. Vale, ahora vamos a outra, ¿no? A segunda división, sí. Bueno, o Lugo está un pouco na situación do Celta, xa non se xoga nada por arriba, prácticamente nada por abaixo. Xogaron o fin de semana contra o líder, contra o Betis, e perderon 5-1. Carai. Sí. Por algo é líder, entón. Sí. E tamén xogaron onte, no Ángel Carro, empataron 1-1 con Numancia. Ah. Bueno, entón, así que os orianos viñan fortes. Sí. Vale. Bueno, esta noite xoga o Betis co Racing. Si o Racing non consigue puntuar, matemáticamente o Lugo será equipo de segunda división o ano que ven. Muy bien, vale. Que non ten que esperar o fin de semana para saber si permanece, pero vamos, o ten bastante de cara. Bueno, muy bien. O sábado a 6 xoga o Lugo no campo da Ponferradina. Pois é un equipo difícil tamén, Sí. Sí. E a Ponferradina está aí tamén loitando por entrar nos playoffs, bueno. Sí. Pero como decimos, si esta noite as 8 xogan o Betis e o Racing. E o Racing, si o Racing non puntúa, o Depor xa estaría en segunda o ano que ven. Bien. Equipos que prácticamente teñen a permanencia asegurada en segunda o ano que ven, a equipos galegos que pode que a teñan. Ah, sí? Muy bien. Sí, a ver. Porque, bueno, na segunda B que terminou esta semana, o no grupo 1, o Racing Club de Ferrol, que é o terceiro, xogará os playoffs para ver se pode ascender a segunda división, a división de plata. Muy bien, muy bien. Tocou yo un enfrentamento contra o Reus Deportivo. Uh-huh. O primeiro xogano ali en Ferrol, o 24, este domingo. E a volta o 31 no campo do Reus Deportivo. Así que, bueno, tamén podemos facer un chamamento aos galegos que queran apoyar. Si queren, bueno, saben que están un poquinho máis cerca. Muy ben. Hai algún equipo máis de segunda? Non. Non hai ningún máis, solamente o Ferrol. Na segunda división non hai, está o Lugo ahora mismo, sí. E o Racing de Ferrol con posibilidades de... O Racing de Ferrol, exactamente. Para acabar, cambiando un poquinho de deporte, pero ainda falando de ascensos, sí. Falamos de baloncesto. Este viernes xogan a partir das 9 o Club Ourense Baloncesto e o Ribeira Sacra Breogán. E a final, chamaron ya a final do Miño. Claro, están os dous a Carondel, sí. Claro. Xogarán dous partidos para saber que equipo acompaña a Obradoiro ano que ven na Liga Endesa do Baloncesto. Ourense ou Ribeira? Estará eso, entre o Club Ourense Baloncesto e a Ribeira Sacra Breogán. Muy ben. Como xa dixemos, o viernes 22, a partir das 9 xogan o primer partido, vale, no campo do Ourense, e o próximo domingo 24, sí, a 7 xogan a volta. Bueno, así bueno. Que gañe, pues, quiere decir que entonces tenemos dous equipos de baloncesto en na Liga de Honor de baloncesto, ¿non? Tamén teremos dous equipos galegos na primeira división de baloncesto. Vale, vale. Bueno, pues a ver, ¿no? Si non colletan demasiadas derrotas, se son capaces de manterse aí, si dan nome ao noso a nosa Galicia, ¿non? Exactamente. É tanto. Vale, tanto que sea o Dourense, que podemos chamar Ribeiro, e o Breogán, que podemos chamar Ribeira Sacra. Exactamente. Relacionados os dous Cubiño. Vale. Exactamente. Muy bien, muy bien. Así que nada, estaremos pendentes do resultado. Bueno, xa a semana que ven xa comentaremos si o Depor tivo suerte, esperamos que sí. Muy bien. Dos playoff de ascenso que xogan tanto Ferrol no fútbol como a final dominio da Liga Aleboro, que é a segunda división do baloncesto. Do baloncesto, moi pues ben. Muy ben. Pois moitas gracias, Abel, moitas gracias por... Vamos, un placer. Unha aperta grande, que teñamos moita sorte. Exactamente. Outra para vos. Veña. Pues hasta logo. O vindeiro xoves. Moi ben. Bueno... Pois mira, despedimos a Abel con Berrugueto. Sí, señor. Y esto dice Fusco. Fusco e lusco, seguirei taqui esperando.